ACA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 października, jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest prawomocny wyrok w sprawie łowcy nastolatek. Krystian W. za gwałt ma spędzić w więzieniu 3 lata. Nowi sędziowie Sądu Najwyższego odebrali w Pałacu Prezydenckim nominację od Andrzeja Dudy. Organizatorzy Marszu Równości w Lublinie składają w sądzie odwołanie od decyzji prezydenta miasta. Gdański Sąd Okręgowy podtrzymał wcześniejszy wyrok 3 lat więzienia dla 41-letniego Krystiana W., oskarżonego o gwałt na niespełna 17-letniej dziewczynie. Treści uzasadnienia nie podano, ponieważ rozprawa ze względu na dobro pokrzywdzonej odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura domagała się 6 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Według prokuratury do przestępstwa miało dojść 4 lata temu w jednym z klubów w Pucku. Krystian W., nastolatce, która uciekła z ośrodka opiekuńczego, zaproponował nocleg. W mieszkaniu miał zgwałcić dziewczynę. Śledczy zarzucają Krystianowi W. zgwałcenie także innych kobiet. Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu. On sam w rozmowie z naszym dziennikarzem stwierdził, że nikomu nie zrobił krzywdy. Które są skrzywdzone? 33 dziewczyny zdaniem prokuratury. Tak? Nie przyznaję się. To co, to wszystko wymyślone było? No nie wiem. A pana stanowisko jakie jest na ten temat? No jak, ja już powiedziałem. Jestem niewinny. Prokuratura oskarżyła Krystiana W. także o nakłanianie nieletnich kobiet do prostytucji i czerpanie z tego korzyści majątkowych. Nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym. Prezydent powołał 27 osób do 3 izb cywilnej, karnej i kontroli nadzwyczajnej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta podkreślał, że to kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Paweł Mucha zwrócił szczególną uwagę na Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To jest przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To jest przywracanie tych funkcji, które Sąd Najwyższy powinien sprawować. I to jest narzędzie, które ma zapewnić kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. Paweł Mucha nie zgodził się z zarzutami, że prezydent, przejmując ślubowanie od nowych sędziów Sądu Najwyższego, złamał zabezpieczenia nałożone przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Jeżeli chodzi o kwestie postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, wskazujemy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA. Te postanowienia nie były doręczane Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi. One nie są objęte jakimś skutkiem erga omnes. One nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania do realizacji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnej prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów. Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku. Jednocześnie zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie 5 pytań. Dotyczyły m.in. obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Organizatorzy zapowiadanego na sobotę Marszu Równości w Lublinie, a także planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych, złożyli do sądu odwołanie od decyzji prezydenta miasta. Krzysztof Żuk zakazał zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa. Wpłynęły 2 odwołania od decyzji prezydenta Lublina, poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie. Sąd ma 24 godziny na rozpoznanie tych odwołań. Organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski powiedział po złożeniu odwołania, że decyzja prezydenta nie ma podstaw prawnych. Jeżeli Marsz Równości komuś zagraża, to na pewno nie mieszkańcom. Powołał się przy tym na artykuł Konstytucji, który gwarantuje wolność zgromadzeń. Kilkunastu Polaków kandyduje w niedzielnych wyborach lokalnych w Brukseli. Rezydenci z unijnych krajów mieszkający w Belgii mają takie prawo. Z naszymi rodakami rozmawiała Beata Płomecka. Polacy mówią, że te wybory są ważne, bo władza w Belgii jest zdecentralizowana i gminy decydują o kluczowych sprawach, remontach dróg i budynków, czy na przykład o opiece socjalnej. Maciej Tomaszewski, kandydujący z listy zielonych na spotkaniach z wyborcami, pytał o problemy. I usłyszałem, że na przykład jest olbrzymi problem z bezdomnymi Polakami. Pomysł jest taki, aby zatrudnić osobę w ratuszu, w pomocy społecznej, która będzie mówiła po polsku. Pójdzie do tych ludzi i im wytłumaczy, że mają prawo. Rozmawiałem ostatnio z bezdomnym, który 30 lat pracował w Brukseli i nie wie, że ma prawo do zasiłku. No przecież to jest absurd. Ale nie wszyscy kierują swoje programy do Polaków. Dlaczego? Tłumaczy Joanna Kamińska, również startująca z listy zielonych. Bo niestety Polacy są bardzo nieaktywni, jeżeli chodzi o głosowania w Belgii. W niektórych gminach Polacy stanowią nawet 5% mieszkańców, ale nieliczni się zarejestrowali. A w Belgii cudzoziemiec, który chce wziąć udział w tych wyborach, musiał się zarejestrować do końca lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the soul. Od 49 lat z tym samym niedowierzaniem patrzy się na adapter. Jak to? To się tak skończyło? To teraz trzeba podejść i zmienić płytę na drugą stronę? Jeszcze z Abbey Road, bo no, nie sposób nie wrócić do tego utworu dziś, bo właśnie obchodzilibyśmy wczoraj. One przypadały 78 urodziny Johna Lennona. W tym utworze to przecież prawie wyłącznie on sam. Paul McCartney i George Harrison tylko dośpiewują tam w środku heavy, heavy, ale tak naprawdę to przecież to John. Sporo dostałem od Państwa próśb, żeby wrócić do Imagine, tej nowej wersji, tej nowej, starej wersji, próbnej, ale pomyślałem, ona jest wszędzie. A przecież można sięgnąć do utworów Lennona, których wspólnie nie słuchaliśmy bardzo, bardzo dawno. Mm-hmm. Jazda obowiązkowa środowej tonacji trójki w latach 70. Tak jak i następny utwór. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all sure. John Lennon, najpierw pod szyldem The Beatles, I Want You, She's So Heavy, a potem Bless You i Nobody Loves You When You're Down and Out. Nie wiem, czy powiedziałem, nie powiedziałem Państwu. Dzisiejsza tonacja ma zaledwie 3 szuflady. Uchylamy drugą z nich. Chyba pora jest prawdziwa. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Where you've been, sweet little baby, I want. 49 lat temu, 10 października 1969 roku, czekaliśmy. Tak, ale znaliśmy na pamięć te 9 tytułów z pierwszej płyty Led Zeppelin. Good Times, Bad Times, patrzę na okładkę. Babe, I'm gonna leave you, you shook me, dazed and confused. Your time is gonna come, Black Mountain Sign, Communication Breakdown. I can't quit you, baby, how many more times? No, nie wiedzieliśmy jeszcze, co nas czeka za chwilę. I nikt chyba nie przypuszczał, że tylko dekadę będziemy się mogli cieszyć nagraniami Led Zeppelin, że przyjdzie album In Through the Outdoor, niedawno o nim rozmawialiśmy, i że to będzie pożegnanie. Proszę im pozwolić awansem. Jeszcze jej nie było, jeszcze nie słyszeliśmy jej. Sięgnąć do płyty Led Zeppelin 2, bo jest powód, żeby dzisiaj odtworzyć ten perkusyjny utwór Moby Dick. We'll be right back. płyta Led Zeppelin 2, jeszcze nie wydana, jeszcze nie zapakowana i jeszcze nie wysłana do skrytki pocztowej w urzędzie na ulicy Stołecznej w Warszawie. Ale za chwilę już będzie. No i teraz, no właśnie, dlaczego ten utwór dziś? Bo dziś rocznica pogrzebu Johna Bonzo Bonama. Mówili wtedy o nim, zamiast stóp miał po dwie pary kasztanietów. Coś w tym jest. To sięgam teraz po płytę, która gościła w tonacji rok później. Jest październik 1981 roku. I to chyba była wtedy płyta najważniejsza. We'll be right back. And then something spoke, and this is what it said to me. Kolejna jazda obowiązkowa środowej tonacji trójki jesienią 1981 roku. Album zespołu Genesis Abekaby. Myślę, że Tony Banks i Mike Rutherford widzieli przed sobą przyszłość jasno, ale Phil Collins miał troszkę inne plany. Póki co on jeszcze z kolegami. No i sięgnę na koniec dzisiejszej tonacji po jeszcze jedno nagranie z tej fantastycznej płyty. Dziękujemy. Do wkrótce. Start counting. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Grażynę Orłowską pasjonuje odkrywanie wciąż nowych tras i to o każdej porze roku. Trójkowa przewodniczka twierdzi, że wszędzie można znaleźć coś ciekawego, trzeba tylko uważnie rozglądać się dookoła. Dziś będziemy na przykład penetrować rejon, do którego Grażyna lubi bardzo wracać. To Polesie. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Chciałoby się zacząć słowami piosenki. Polesia czar to dzikie knieje i moczary. I o tym można się przekonać, wędrując licznymi szlakami po Poleskim Parku Narodowym. Tutaj możemy spotkać takie typowe dla tych terenów, takich podmokłych, bagna, liczne torfowiska, ale i kompleksy leśne. Ciekawy świat zwierzęcy i roślinny, no i najbardziej znany przedstawiciel świata zwierzęcego to jest żółw błotny, którego właśnie możemy w parku zobaczyć na jednej z licznych ścieżek dydaktycznych, które są taką odskocznią od szlaku głównego, niedawno wytyczonego dla rowerzystów i on prowadzi tak, że umożliwia potem spacer jedną z licznych ścieżek, a jest ich około 5 na tej trasie i między innymi jest ścieżka żółwia, to w Załuczu Starym, gdzie również znajduje się Muzeum Poleskiego Parku z ciekawą ekspozycją etnograficzną, historyczną i przyrodniczą, ale również możemy zobaczyć wozy i bryczki, które tutaj niegdyś wytwarzano właśnie w Starym Załuczu. Liczne okazy przyrody możemy obserwować również na ścieżce przyrodniczej Spławy. To jest ścieżka, która wiedzie przez tereny bagienne i tutaj rośliny mięsożerne, między innymi 3 gatunki rosiczki. Jest jeszcze ścieżka dydaktyczna Dominik, która liczy sobie około 2,5 do 3,5 km, w zależności od tego, czy wybierzemy wariant dłuższy czy krótszy. I tutaj właśnie możliwość obserwacji torfowiska przejściowego z licznymi okazami przyrodniczymi. I historyczna ścieżka Obóz Powstańczy, związana ze zgrupowaniami Powstania Styczniowego. W Urszulinie znajduje się dyrekcja parku i stąd właśnie można szlakiem podążyć przez te tereny aż do miejscowości Pieszowola, gdzie jest kolejna ścieżka dydaktyczna przez stawy i tu możliwość z kolei obserwowania licznego ptactwa, co umożliwiają 2 wieże widokowe i taki schron obserwacyjny. No, trzeba powiedzieć, że Poleski Park Narodowy zadbał o to, żeby turyści mogli tą przyrodę w bezpieczny i spokojny sposób obserwować i również liczne są kładki i pomosty widokowe, które biegną między innymi przez te torfowiska, gdzie normalnie byśmy nie mogli wejść. To również dostępne jest dla osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o te ścieżki dydaktyczne. I jeszcze dla tych, którzy nie mają własnych rowerów, a będą przy okazji w okolicy Urszulina, to istnieje tam również możliwość wypożyczenia roweru przy parku. Autopromocja. Wielkie nazwiska, tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt taniej, nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny.